Jontes garage med Jonas Slättung. Gräva djupt i gömmorna ska vi göra idag och ta fram Judas Priest och Twisted Sister och Alice Cooper och lite Kiss också innan dagen är slut. Jag hoppas att en timme är slut i alla fall. Men vi börjar i den här änden i dagens Jontes garage, Black Sabbath med Dio på sång. Från vad som förmodligen är en av världens allra, allra bästa heavy metal, eller hårdrocksskivor i alla fall, Heaven and Hell, tog vi låten Die Young med, vilka då? Jo, Black Sabbath med Ronnie James Dio på sång här. En fantastisk låt från en fantastisk skiva. Lyssna på Jontes garage, jag heter Jonas Slättung. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, så är det. Och en man som under flera år hade Ronnie James Dio som frontfigur i sitt band, det är den här killen och hans glada laxar. Det här är en faktiskt ny låt. Hyfsat ny i alla fall. Kom i år. En gammalt gäng kan man säga. bästa grupp. Pirate Rock. Det här var Battle Beast med Familiar Hell som finns med på skivan Bringer of Pain som kom för något år sedan ungefär, skulle jag tippa. Innan det så hörde vi Richie Blackmores Rainbow med en låt från i år som heter Waiting for a Sign. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, genau. Und jetzt fahren wir nach Deutschland. Vi åker till Tyskland faktiskt nu för att lyssna på nästa gäng, och en klassisk platta även den, precis som Heaven and Hell så är det här en En skiva som också kom på 80-talet, men den kom i andra änden av 80-talet, närmare bestämt 1987. Jag pratar om Keepers of the Seven Keys Part 2, Halloweens mästerverk där. Det här är en låt som är hämtad från den Expanded Edition-skivan som finns att få tag i nu för tiden. Living ain't no crime. Let your mind fly free. Jättemycket gitarrspel. Det är faktiskt på slutet Living Ain't No Crime med Halloween från Keepers of the Seven Keys Part 2, 1987 kom den. Det är Jontes Garage du lyssnar på. Själv heter jag Jonas Slättung. Vi tar lite sånt här nu. Reklam. Vi finns där för att laga din slang. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. Agnes glögg, provsmaka. Jaha, vad är det här då? Det kan vara världens godaste glögg. Alkoholfri bärglögg står det här. Jajamän, det är bara gjort på riktiga bär. Inga essenser. Smaka. Jäklar vad god. Du har ett gäng sorter här. Ja, det är vildmark, norrsken och blåbärsglögg. Blåbärsglögg, vad smakar den? Blåbär. Kom till Nordstan, Kungsmässan eller Liseberg och ta en glögg. Vi står där fram till dagen för Europaredan. Välkommen! Agnes glögg! And now back to music on Pirate Rock. Jontes Garage i programmet du lyssnar på. Jag heter Jonas Slättung. Jag tänkte vi kör igång nu med lite svenskt. Från Stockholm, närmare bestämt. Så här kan det låta. You got Kerbera från Stockholm, svenskar alltså. Bildades för ett antal år sedan, men den här låten är ifrån i år och heter Home is where I don't belong. Ja, lite knepigt där. Man trodde det skulle vara Home is where I belong, men nej, så var det alltså inte. Morgonen med Antonina och Christian. Imorgon så kommer vi nog berätta en hemlis. Faktiskt. Jag bara säger det. Va? Vadå va? Kommer vi berätta en hemlis, du och jag? Ja. Fan vad kul. Ja. Smäller av. Du vet ju vad hemlisen är. Ja, jag vet. Ska vi köra med andra ord nu? Morgonen med Antonina och Christian. You're all worthless and weak, skriker Maddie Snyder precis när jag skulle prata. We're not gonna take it heter låten, finns med på skivan Stay Hungry som kom 1984. Med vilka då? Jo, Twisted Sister, såklart en klassiker i dessa sammanhang. Vilka sammanhang då? Jo, hårdrockssammanhang. Jontes Garage är programmet du lyssnar på. Jag heter Jonas Slättung. Jag tänker ta er med nu då lite tillbaka i tiden till 1978. Närmare bestämt där omkring 78-79 och lyssna på en platta som faktiskt har två olika namn beroende på vilken sida av Atlanten man befinner sig. I Europa så heter den Killing Machine, i USA så heter skivan Hellbent for Leather. Lite olika ordning av låtar på dessa olika, men det är i princip samma skiva med samma omslag. Jag har i alla fall plockat fram en låt från den skivan som för övrigt är en av mina Judas Priest favoritplattor. Och låten jag snackar om heter Take On The World. Låten du hörde nu heter Take On All The World och inget annat. Det står Take On The World faktiskt här i min fil här som jag, när jag lägger upp låten så kommer det ett namn på den. Då står det faktiskt fel här. Take On The World står det, men det heter Take On All The World och inget annat. Judas Priest var det vi hörde från denna fantastiska platta som heter antingen då Hellbent For Leather eller Killing Machine. Beroende på om du befinner dig i USA eller om du befinner dig i Europa. Så är det. Du hör den när... Du lyssnar på Jontes Garage. Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. You see? soul to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Ja, det här var låten Fake It med Seether som finns med på en platta som heter Finding Beauty in Negative Spaces som är 11 år gammal, och det innebär ju, om man gör sin matematiska läxa, att den kom 2007, vilket ju är, det känns jävligt märkligt att sitta och säga att en skiva som är 11 år gammal kom 2007. Det ska liksom vara att den kom typ 89 eller någonting när man säger det, men det så är det inte. Det har ju gått så länge, det är ju inte mer med det helt enkelt. Men hörni, vi ska ta lite ännu äldre grejer faktiskt nu. Jag tyckte inte att skivan Hey Stupid var så värst bra när den kom 1991, men den har faktiskt vuxit, får man säga, och numera tycker jag att den är faktiskt är ganska bra till och med. Det här var Alice Cooper då, alltså, från skivan Hey Stupid med Feed My Frankenstein. You are listening to Pirate Rock. Yes, och nu ska vi göra så att vi kastar oss 50 år tillbaka i tiden, till år 1968. Då släpptes en skiva som heter Beggars Banquet av och med ett band som heter Rolling Stones. Med på den skivan finns en låt som heter Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh. Sympathy for the Devil av och med Rolling Stones från skivan Beggar's Banquet som fyller 50 år i år. Den kom 1968. En skiva som har ett jävligt coolt omslag för övrigt. Det är liksom en ganska gulnad toalettvägg med en uppfälld toalettsits och så är det graffiti, eller vad man ska säga, kladd på toaväggen bakom, om man kan läsa alla möjliga intressanta budskap på den här ganska så schaskiga toalettvägg. Du lyssnar på Jontes Garage. Och några andra som väl också kan sägas leva rock'n'roll-drömmen, åtminstone stundtals och bitvis, det är mina vänner i Hardcore Superstar. Från år 2000 och skivan Bad Sneakers and the Pina Colada hörde vi Liberation med Hardcore Superstar. Reklam. Nu lanserar vi nästa generations laddhybrid Zoo, uppgraderad på över 100 punkter. En större elmotor för mer kraft, nya körlägen, förfinad fyrhjulsdrift och en ökad batterikapacitet som tar dig längre. Premiär för nästa generation Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Välkommen till Kareby Bil Kungälv.

Rammstein med Moskau. Hörrni, det ligger till så här. Jontes garage är slut för den här veckan. Vi hörs om en vecka igen, klockan 12 på fredag. Jag lämnar er med en av världens bästa låtar från en av världens bästa skivor. I Love It Loud med Kiss från Creatures of the Night. Hej då!